Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 marca, jest 13. Małgorzata Majborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Półtora roku w zawieszeniu za atak na prezydenta Komorowskiego. Za chwilę wrócimy do incydentu z 2015 roku w Toruniu. Prokuratura wnioskuje o uchylenie immunitetu byłemu prezesowi Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Platforma i Nowoczesna krytykują odwołanie posła PO Sławomira Nitrasa z funkcji szefa delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. Półtora roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Taką karę wymierzył Sąd Okręgowy w Toruniu Remigiuszowi Dominiakowi za czynną napaść na prezydenta Bronisława Komorowskiego i zastosowanie przemocy wobec 3 interweniujących policjantów. Mężczyzna ma też przeprosić pokrzywdzonych na łamach ogólnopolskiego dziennika i zapłacić 500 zł jednemu z policjantów za uszkodzenie ciała. Do incydentu doszło w maju 2015 roku, w ostatnim dniu kampanii przed drugą turą wyborów prezydenckich na Rynku Staromiejskim w Toruniu, gdy ówczesny prezydent zmierzał na wiec wyborczy. Wtedy Remigiusz D. wybiegł z tłumu w kierunku Bronisława Komorowskiego z podniesioną lewą ręką, w drugiej trzymał reklamówkę. Atakujący został przez funkcjonariuszy BOR-u powstrzymany, odepchnięty i przekazany policji, ale szarpał się i nie reagował na wezwania do spokoju. Jak się okazało, w reklamówce znajdowała się żółta koszulka z wizerunkiem płodu i napisem "Ratuj mnie" oraz adresem antyaborcyjnej strony internetowej. Sędzia Igor Zgoliński uzasadniał, że nagłe działanie oskarżonego było zachowaniem, które zagrażało bezpieczeństwu byłego prezydenta. Bieg, uniesiona ręka, dynamizm tego zachowania, mówię tu o zarzucie pierwszym, i zachowanie po zatrzymaniu wyraźnie świadczy o tym, że oskarżony Remigiusz Dominiak działał z zamiarem bezpośrednim naruszenia nietykalności cielesnej prezydenta i do tego bezpośrednio zmierzał. Wyrok nie jest prawomocny. Wiadomo, że nie będzie apelacji ze strony prokuratury. Nie wiadomo jeszcze, co zrobi obrona Remigiusza Dominiaka. Jest wniosek o uchylenie immunitetu byłemu prezesowi Sądu Apelacyjnego w Krakowie podejrzanemu o korupcję. Wniosła go do sądu dyscyplinarnego dla sędziów prokuratura regionalna w Rzeszowie, bo chce pociągnąć Krzysztofa S. do odpowiedzialności karnej. Uchylenie immunitetu jest warunkiem koniecznym, by móc go aresztować. Rzecznik prokuratury krajowej Ewa Bialik wyjaśnia, że wniosek związany jest ze śledztwem prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Rzeszowie i dotyczącym przywłaszczenia na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie co najmniej 17 milionów złotych. Prokuratura zebrała dowody świadczące o tym, że ówczesny prezes tego sądu brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przyjął korzyść majątkowej o wartości co najmniej 376 tysięcy złotych, uczestniczył w tak zwanym praniu brudnych pieniędzy oraz przekroczył swoje uprawnienia związane z piastowaną ówczesną funkcją. Za te przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do 12 lat. W lutym CBA zatrzymało 2 biznesmenów z branży informatycznej podejrzewanych o wystawianie fałszywych faktur. Mężczyźni usłyszeli też zarzuty uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej, na czele której stał były dyrektor krakowskiego sądu. Zarzuty korupcji i przekroczenia uprawnień usłyszało w grudniu 5 osób. Dyrektor sądu pełniący funkcje administracyjne, główna księgowa, dyrektor Centrum Zakupów Wspólnych dla Sądownictwa oraz 2 przedstawicieli firm. Po ujawnieniu afery prezes złożył rezygnację. Politycy PO i Nowoczesnej oceniają, że odwołanie posła Platformy Obywatelskiej Sławomira Nitrasa z funkcji szefa delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE to zemsta PiSu za protest opozycji w Sejmie. Andrzej Halicki z Platformy chciałby się spotkać z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim, by porozmawiać o tej sprawie. Rzeczniczka PiSu Beata Mazurek wyjaśnia, że poseł Nitras został odwołany, bo, tu cytat, nie za bardzo przykładał się do swojej pracy. Sławomir Nitras został wczoraj pozbawiony funkcji. Zastąpi go dotychczasowa wiceprzewodnicząca posłanka Prawa i Sprawiedliwości Barbara Bartuś. Poseł nie brał udziału we wczorajszym posiedzeniu delegacji. Wniosek o jego odwołanie złożył senator PiSu Grzegorz Bierecki. Sławomir Nitras przewodniczył polskiej delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE od 14 stycznia ubiegłego roku. Władze hiszpańskich portów skarżą się na protesty dokerów. Przyczyną jest przyjęty przez rząd projekt ustawy dopuszczający do pracy w portach tańszych pracowników, między innymi z krajów Europy Wschodniej. Kierujący portami twierdzą, że od tamtej pory stracili 100 milionów euro, a z rozładunków Hiszpanii zrezygnowało 45 statków. Wszyscy hiszpańscy dokerzy należą do jednej spółki. Ona wydaje zgodę na zatrudnienie nowych pracowników. Tymczasem rząd pod naciskiem Brukseli zdecydował, że dokerów będą mogły zatrudniać bezpośrednio porty z pominięciem spółki. W ramach protestu dokerzy pracują wolniej, rozładunki trwają dłużej, dlatego statki czekające na redzie odpływają do innych portów. W cierpliwość muszą się też uzbrajać kierowcy tirów. Jeden z nich, Juan Gonzalo, twierdzi, że przez przestoje zarobi o wiele mniej. Wjeżdżasz na teren portu i nie wiesz, czy wyjedziesz po pół godzinie, czy po półtorej godzinie. To dla nas wielki problem. Za tydzień nad projektem ustawy będzie debatował parlament. Dokerzy ostrzegają, że jeśli prawo zostanie przyjęte, rozpoczną prawdziwe strajk i zablokują wszystkie porty. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na zmianę słońca i chmury, niewielkie opady deszczu tylko na północy, nad morzem i w górach nadal wietrznie. Od 4 stopni w Augustowie do 8 w Łodzi i 11 w Legnicy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Technologia dla Ciebie, kwiaty dla niej. Za każde 500 zł wydane w Saturnie dajemy kupon na 30 zł do zrealizowania na pocztakwiatowa.pl. Uwaga, możesz też nagrodzić kwiatami siebie. Saturn, technologia tak ma. Jako mama dobrze wiem, że gdy dziecko ma gorączkę, lek nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego wybrałam Lipomal. Lipomal to naturalny lek na przeziębienie i gorączkę już od pierwszego roku życia. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych towarzyszących przeziębieniom. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zapewne się stosuj ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Narty, rowery górskie czy weekendowy wypad za miasto. Z nowym Nissanem X-Trail możesz pojechać gdzie chcesz. Przyjdź na dni otwarte od 1 do 11 marca i przetestuj najnowszy silnik Nissana X-Trail o mocy 177 koni mechanicznych. Dostępny także z napędem na 4 koła oraz automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź oferty specjalne naszych najpopularniejszych crossoverów. Nissan. Innovation that excites. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Tamto pierwszy dzień dobry powiedział redaktor Artur Andrus. A to drugie powiedziała redaktor Natalia Grzeszczyk. Kiedy pani redaktor ostatnio zrobiła coś szalonego? I od razu dodam, że z wrodzonego taktu i z delikatności nie zapytam, co to było. Ale szalonego w opinii mojej własnej czy w opinii publicznej? Obojętne. To teraz nie wiem, nie potrafię sobie przypomnieć, potrzebuję czasu trochę chociaż tylko. No to proszę sobie przypomnieć od razu co, bo gdyby pani odpowiedziała od razu, to ja bym nie pytał co. A jak trzeba będzie się namyślić, to ja potem zapytam, co to było. No, musi być jakiś dramatyzm w tej naszej audycji. Zapraszamy. Akademia Rozrywki. Zanim państwo usłyszą to, co państwo usłyszą, my państwu powiemy, co państwo usłyszą. Kabaret Zachodni przedstawi rozdzierającą scenę pożegnania. I chce pan tak z dnia na dzień się z nami rozstać? Wojciech Fiedorczuk i Michał Kępa ogłoszą pewien mało znany przepis ruchu drogowego. Osoba płacząca na przejściu ma wyraźnie pierwszeństwo. Kabaret Jurki wytłumaczy prawidłowe znaczenie słowa łopata. Tak. I mamy to pierwsze ło. A Zbyszek, bohater humoreski Marka Stokowskiego. O! Popatrzcie, leży tutaj. Myśleliśmy, że poleciał, kurde, w kosmos. Piosenki zaśpiewają Joanna Kołaczkowska z zespołem Blues Flowers, kabaret Róbmy Swoje, Marta Honzatko z zespołem Honzator i Mariusz Lubomski. No i będzie jednorazowa piosenka radiowa, która przed chwilą powstała z czegoś, co usłyszeliśmy na antenie Trójki. Ale nie zdradzimy jeszcze, kto ją dzisiaj zaśpiewa. Ale zdradzimy, że zaczniemy od piosenki w wykonaniu Doroty Osińskiej. O wiele mówiącym tytule Szaleć. A o innych formach szaleństwa zaraz potem opowie Krzysztof Szubzda. Zapraszamy. Zaszaleć, zerwać radości zieloną kiść i tańczyć jeszcze po karnawale do domu boso po śniegu iść, tak by już ciebie odnaleźć za progiem. biały obrus położyć na stół. Tak by pół życia kochać się w tobie. Na jedną szalę i po pochylni do końca biec. Tak bywa o rtach czuć oceany, a w sercu jakby ktoś chlebił piekło. I takie życie mieć pod stopami, jakby w tym biegu świat mi się zbiegł. Wyszaleć, żeby już życiu żyć było dość. Tak do ostatka mieć w sobie wiarę, że jeszcze kogoś, że jeszcze coś. A kiedy staną w środku dnia zegary, rzucić się cała na stos. Pali, minąć się z życiem. Być może słyszałeś kiedyś, że jesteś nienormalny albo nienormalna. Jeśli jesteś po rozwodzie, słyszałeś to z pewnością. Ale czy na pewno jesteś nienormalny? Oto krótki psychotest. Pytanie pierwsze. Czy chodząc po chodniku zdarza ci się omijać przerwy między płytami? Czy często wracasz dwa razy do samochodu, sprawdzając, czy jest zamknięty? Czy liczysz schody, po których wchodzisz i jeśli liczba ich jest nieparzysta, denerwujesz się, siadasz po turecku, nerwowo zaciskasz pięści i strzelasz kostkami palców u stóp? Pytania dla mężczyzn. Czy kupiłeś już 60-elementowy komplet kluczy nasadowych, imbusowych i krzyżykowych, z których nie używasz ani jednego? Czy masz wrażenie, że wszyscy, którzy jadą od ciebie wolniej samochodem, to debile, a wszyscy, którzy jadą szybciej, to wariaci? Czy czujesz zew zbliżającej się przygody, gdy otwierasz drzwi hotelowej sauny? Czy butelkę po zużytym szamponie odstawiasz z powrotem pod prysznic w nadziei, że jakoś cudownie się napełni? Czy podobnie niezrozumiałą nadzieję żywisz wobec skończonego żelu pod prysznic? Albo nawet papieru toaletowego? Pytania dla kobiet. Czy czujesz egzystencjonalny lęk przed postawieniem torebki na ziemi? Czy boisz się zasnąć, gdy guziki od poszewki kołdry są w innym miejscu niż w nogach na górze? Czy panicznie boisz się niedomkniętych szuflad i niedomytych sztućców? Czy nosisz w torebce kasztany na szczęście? Czy nosisz w torebce kasztany, żeby nie zachorować na reumatyzm? Czy nosisz w torebce kasztany, żeby otworzyć się na promieniowanie czakry ziemi? Pytania dla dzieci. Czy idąc na spacer musisz dotknąć palcem wszystkich drzew, prętów w ogrodzeniu, szczebelków w moście, znaków drogowych, słupków i murków? Czy jeśli ktoś ci tego zabroni, to i tak robisz to samo, ale patykiem? Czy obwiązujesz wieczorem palec nitką i obserwujesz, jak sinieje? Pytania dla seniorów. Czy wstajesz przed 6 rano, żeby wykonywać drobne, chrobotliwe czynności? Czy lubisz stać długo przy oknie, patrząc w jeden punkt? Czy wychodzisz przed południem do miasta, nie mając kompletnie nic do załatwienia, po czym wracasz koło 16, spoglądasz sentymentalnie na zegar i mówisz jakieś porzekadło o szybko przemijającym czasie? Jeśli zauważyłeś u siebie któreś z wymienionych zachowań, to prawdopodobieństwo, że jesteś dziwakiem, waha się w przedziale od 0 do 100%. Nie czekaj, aż będzie za późno. A Zenon L. jest zbieraczem. On zbiera różne, przeróżne otwieracze. A Zenon L jest zbieraczem. On zbiera różne, przeróżne otwieracze. Ma ich w mieszkaniu 630, a piwnica i strych jeszcze większe, mnóstwo ich mieści. Są otwieracze o rysach różnych, o cudnych kształtach, wymyślnych, kwadratowych i podłużnych. Jakże przemyślne to mechanizmy. Nożyk, kółeczko, zapleczka, zapadka oraz śrubek kilka. Sprężynka, kotwiczka, ząbek, trybiczek, ukrętło w kształcie motylka. No ludzie, no. A żona Zenona nie jest wcale wkurzona, wszak duszę zbieracza rozumie ona. A żona Zenona nie jest wcale wkurzona, wszak duszę zbieracza rozumie ona. Choć o otwieracze w domu potyka się stale, żona Zenona nie jest wkurzona wcale, a wcale, wcale, a wcale, wcale, a wcale. Blues. A pośród wszystkich tych otwieraczy do otwierania różnych flaszek i puszek ma Zenon L jeszcze taki otwieracz specjalny, którym otwiera kobiecą duszę. Więc otwiera mi duszę, gdy go trochę pokuszę. Więc go kuszę i kuszę i kuszę, chociaż ja wcale nie muszę. Więc żona Zenona nie jest wcale wkurzona, wszak duszę zbieracza rozumie ona. Więc żona Zenona nie jest wcale wkurzona, wszak duszę zbieracza rozumie ona. Choć otwieracze w domu potyka się stale, żona Zenona nie jest wkurzona wcale. Zwłaszcza duszę. Aha. Da, da. Bo się w ogóle nie orientujecie. To zupełnie nic. Słuchajcie, bardzo rozumiem duszę zbieracza. Tak. No to akurat właśnie prawda jest. Się potykam bez przerwy. To cholery można dostać. Wcale. Aha. Wcale, wcale. A wcale, wcale. Aha. Blues. Blues. Ja wam powiem, że to jest blues. I to był na pewno blues, bo Blues Flowers grał i śpiewał, a gościnnie wystąpiła Joanna Kołaczkowska. Ale pan pięknie zrobił to pff. To zrobiła najpierw Joanna Kołaczkowska, ja za nią starałem się nieudolnie powtórzyć. Ale to było piękne. Chciałam dopytać. Było szalone przy okazji, prawda? Jakiś objaw szaleństwa to był, że prezenter w poważnym radiu robi takie pff do mikrofonu. Teraz nie wyszło pff o coś takiego. No i słucham. Ja chciałam dopytać. Tak. Czy my doborem wcześniejszych materiałów chcieliśmy zasugerować państwu, naszym słuchaczom, że człowiek, który zbiera, zbieracz, jest z gruntu lekko szalony? Nie. Nie chcieliśmy tego zasugerować, ale skoro pani to wpadło do głowy, to być może, że i wśród naszych słuchaczy jest paru takich, którzy tak sobie pomyśleli. Ale ja w życiu bym czegoś takiego nie zasugerował. Co to jest, że ktoś ma 630 otwieraczy w domu, to o niczym nie świadczy jeszcze. A pan coś zbiera? Teraz? Kiedyś znaczki, oczywiście, bo był taki etap w życiu, że się znaczki zbierało, ale jakie potem... Jakie szaleństwo. No, proszę pani, ale może być w tym jakieś szaleństwo, bo na przykład jak sobie człowiek wymyśli, łącząc na przykład to, że się zbiera kasztany i znaczki, że zbiera tylko znaczki, na których są kasztanowce, to już jest jakiś objaw szaleństwa moim zdaniem. Ale bardziej elitarnym zbieraniem jest zbieranie kasztanów ze znaczkiem. No to się rzadko zdarza. Chyba pani się zdarzyło kiedyś znaleźć taki? Biały kruk wśród kasztanów to był. Tak, i był taki ze znaczkiem? Nie, to przecież słychać, że to na potrzeby tego show radiowego pani wymyśliła teraz ten żart. No dobrze, to może to było takie rzeczywiście naciągane. Ja zbierałam koniki. Ale żywe? O, chciałabym żywe. Znaczy, moja wyobraźnia mówiła, że każdy z nich żyje swoim życiem, ale nie. Były takimi figurkami. Ile ich było? Przestałam liczyć, ale bardzo dużo. Teraz to jest cały kredens u moich rodziców w domu. Ale setki, tak? Tak, ze dwie to były. Wow. No to już bym chyba wolał 630 otwieraczy, bo to łatwiej umieścić gdzieś po jakichś szufladach. I ze znaczkiem. No dobrze, ale pani miała się przyznać publicznie do tego, co ostatnio pani szalonego zrobiła. I cały czas sprawia mi to ogromną trudność. I tutaj w zasadzie nie wiem, czy dlatego, że robię tyle szalonych rzeczy, że nawet nie zauważam, że są szalone, czy dlatego, że ich w ogóle nie robię. A jeżeli w ogóle ich nie robię, to jest to strasznie przykre i bardzo dziękuję, że mi pan to uświadomił. Proszę bardzo. Naprawdę, to cudowne. Cudowne, tak w piątek po 13 uświadomić sobie, że człowiek nic szalonego w życiu nie robi, chyba że przyjdzie i od czasu do czasu sobie przed mikrofonem to tak fuknie. Ja panią redaktor odciążę. Otóż najbardziej szalona rzecz, którą ja robię od jakiegoś czasu, to jest to pisanie tych piosenek na zawołanie, żeby w każdy piątek była premierowo jakaś piosenka z czegoś, co usłyszeliśmy na naszej antenie. No i efekt tego szaleństwa za kilka minut pojawi się na naszej antenie. Kto zaśpiewa tę piosenkę? Jeszcze nie zdradzamy, prawda? Nie zdradzamy, ale tam już trochę słychać, jak się uczy ten nasz gość wspaniały. No to proszę państwa, za jakiś czas na naszej antenie ten przejaw szaleństwa, a kilka innych teraz pojawi się w tych utworach tych artystów, których państwo za chwilę spotkają. Przystanek zachodni. Prezentuje kabaret zachodni z Zielonej Góry. Dzień dobry. O, dzień dobry, to znowu pan, zapraszam. Chciałbym spłacić kredyt. Ale jak to? Ma pan na to jeszcze 20 lat. Tak, ale chciałbym spłacić dzisiaj. Ale to będzie spora suma. Wiem, wygrałem w totka. Może pan to jeszcze przemyśli. O, zaproponuję panu atrakcyjną lokatę. Nie chcę lokaty, chcę spłacić kredyt. Wie pan, niektórzy mówią, taki kredyt wiąże ludzi bardziej niż ślub. I chce pan tak z dnia na dzień się z nami rozstać? Tak, proszę pana, płacę duże raty. Nie opłaca mi się z wami zostać. No ale my już mamy plany co do tych pieniążków. No to tak jak ja. Może porozmawiajmy o tym kiedy indziej na spokojnie, dobrze? Ale ja jestem spokojny i chcę spłacić dzisiaj kredyt, rozumie pan? Mieliśmy być razem 25 lat, a panu po 5 latach nagle się odwidziało. I co? Mam wziąć te pieniądze i powiedzieć żegnaj? Zapomnijmy o tym, co było między nami? Ale między nami był tylko kredyt hipoteczny. Czyli jednak coś. Być może gdybyśmy wspólnie dbali o te relacje, to urodziłoby się z tego coś więcej. Niby co? Więcej kredytów? A czemu nie? Od przybytku głowa nie boli. Tak? I kto miałby za nie płacić? Jest takie powiedzenie. Bóg dał kredyty, da na kredyty. Nie, proszę pana. Jesteście niemożliwi. Kładę tutaj pieniądze i kończymy to przedstawienie. Gdzie mam podpisać? Tutaj. Coś jeszcze? Może kawę? Nie, nie mam czasu. 5 minuty? Nie, nie mam czasu. Wychodzę. Żegnam. Żegnaj. Będziemy do ciebie pisać. Spam. Minęła 15. Przyszedł czas na popołudnie ekonomiczne. W dzisiejszej audycji będziemy zajmować się sytuacją na rynku kredytów hipotecznych. Naszą audycję nadamy ze studia nad morzem. Heja! 30 lat po 12 rat. 30 lat po 12 rat. 30 lat po 12 rat. 30 lat po 12 rat. I choćbyś kradł i mniej byś jadł, to 30 lat po 12 rat. 30 lat po 12 rat. Firanek brak, w garażu grat, to 30 lat po 12 rat. 30 lat po 12 rat. Czy frank by spadł, czy libor spadł, to 30 lat po 12 rat. 30 lat po 12 rat. Heja! Podnosimy stopy! 30 lat po 12 rat. 30 lat po 12 rat. 30 lat po 12 rat. Aż nagle Frank nam rozbił bank. Deweloper nie zabrał? Co? To co teraz? Kto zabierze? Za to odpowiedzialny. Działaliśmy w obrębie. Chciałem po prostu mieszkać we własnym mieszkaniu. I co? 40 lat po 12 rat. 40 lat po 12 rat. 40 lat po 12 rat. 40 lat po 12 rat. Dziękujemy za uwagę. W przyszłym tygodniu zapraszamy na audycję o tych, którzy kredyt hipoteczny mają już za sobą. Naszą audycję nadamy z warszawskich Powązek. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Dwie osoby Państwa powitały. Michał Kępa. Wojciech Fiedorczuk. Czyli dwie osoby razem. I razem będziemy do Państwa mniej więcej mówić, opowiadać o różnych rzeczach, prawda? Sytuacjach, ludziach, przerwach, milczeniu. Milczeniu. I teraz uwaga, mam taką sytuację, kolega skomentuje. Uwaga, idąc dzisiaj do radia, zauważyłem kobietę w samochodzie. No to jeszcze nic wielkiego, prawda? Bo to się zdarza, to nawet często. Teraz uprawnienia bardzo szeroko zostały. W Europie to jest praktycznie powszechne. Tak. W innych krajach różnie. Również. I kobieta w samochodzie siedząca, sterująca tym samochodem, rolę kierowcy pełniła. Tak. I płakała. Twarzą tego samochodu tak, też była. Ale płakała. Mhm. Płacz na twarzy kobiety się pojawił. W samochodzie. Kobieta steruje samochodem, czyli kieruje i płacze. I ja przechodzę obok na pasach. I teraz w mojej głowie refleksja się pojawia, czy ja powinienem zainterweniować, otworzyć drzwi do samochodu i zapytać, szanowna pani płacząca, czemu pani płacze, czy coś nie pomóc? Jakby kolega się zachował. Kobieta płacząca, wiesz, bo płacząca to jest taki naturalny też takie jakby odwzorowanie w naturze, ale tutaj najpierw wchodzą w grę przepisy ruchu drogowego. Bo jeżeli dobrze się zagłębimy w kodeks drogowy, osoba płacząca na przejściu ma wyraźnie pierwszeństwo. Bo to jest, czyli ona mogła płakać dlatego, że ja jej nie przepuściłem, bo przeszedłem na drugą stronę po prostu. Że była w niej taka obawa tego wcześniej i to się rzeczywiście ziściło. Bo ten płacz jest to jest płacz drogowy. No ale tak? To znaczy, że ona musi non-stop płakać, bo przecież ciągle ludzie... Niektórzy jeżdżą non-stop na płaczu, wymuszają płaczem pewnego rodzaju sytuacji. No a czy łzy w oczach to nie działa tak samo jak krople deszczu na szybach samochodu? To znaczy, czy nie zaburzają pola widzenia i czy jakieś wycieraczki? Oczu, tak. No właśnie. Dooczne tak zwane wycieraczki. Myślę, że ten taki zagraniczny wynalazca nad tym powinien już się pochylić. Tak. Niemiecki albo amerykański. Ja myślę niemiecki, bo to tak... Bliżej mamy, bo to bardzo... Nie mamy granicy praktycznie. Jeszcze ktoś zarobi na transporcie, imporcie tego, a wiadomo, że z Ameryki to się pogubi. Wycieraczki do oczu. Do oczu dla kobiet płaczących, jeżdżących samochodem, których ktoś nie przepuścił akurat na pasy. Pytanie tylko to, czy to jest diesel, czy benzyna, bo to też jest jakby tu istotne. No tak, bo to i potem takie wycieraczki więcej tego napędu, no, paliwa napędu, zżerają, tak. Bo paliwożerne wycieraczki są bardzo do oczu. No proszę Państwa, to rozwiązaliśmy pierwszy problem na świecie, problem płaczących kobiet w samochodach. Więcej problemów rozwiążemy za tydzień być może. Proszę nam ewentualnie przysyłać jakieś problemy. Proszę też wszystko rozwiążemy. Proszę się też nie gniewać, jeżeli czegoś nie rozwiążemy, ale nie wszystkie problemy na świecie są rozwiązywalne. Bez przesady, nie można od nas wymagać. Są jeszcze inne rozgłośnie, które mogą rozwiązywać inne problemy. A my będziemy tutaj po swojemu. Dziękujemy bardzo. Kolega... Podziękuję również. Dziękuję. Ja również. Kolega... Kolega Wojciech Fiedorczuk. I kolega... Michał Kępa. Ja, tak. Kępa. Do widzenia, do usłyszenia. No do widzenia też można do w radiu powiedzieć. Do widzenia na pasach. Jesteśmy tak. Bardzo często na pasach. W ogóle pasach. Ja protestuję przeciwko temu, że w radiu nie można mówić do widzenia. A co to, my to, nas się nie widzi, to my to nie żyjemy. My nas... jesteśmy niewidzialni, no przezroczyści właśnie. Jesteśmy. Ja ostatnio byłem na pasach i mnie ktoś nie zauważył. Mnie boli noga do tej pory. Tylko słuchać chciałem. Bez przesady. Dokładnie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Ma dzisiaj branie, co klient to tylko kawkę zamawia. Nie chcę już kaczki, nie chcę żurawia. Zagustowałam w tym chudym daniu. Kawka w pościeli i na ubraniu. Kawka z patelni i prosto z pieca. Nie tylko pana dzisiaj podnieca. Co pan mi palec wkłada w kawkę i z tego dobrą na zabawkę. I Strzyga palcem pan po ścianach. Co to za plamy, proszę pana? Pan się tu grynie, żeż urażony, a zachowuje jak szalony. Jestem kobietą i dziewczyną i mam to jedno cappuccino. Cappuccino, cappuccino, cappuccino, cappuccino, cappuccino. Cappuccino, cappuccino, cappuccino, cappuccino. Dzieje tak wiele, tak szybko tu się. Kawka na ścianie i na obrusie. Czy ze mnie dobra dla pana żona? Kawka w panierce, kawka pieczona. Zagustowałam w tym chudym daniu. Kawka w pościeli i na ubraniu. Kawka z patelni i prosto z pieca. Nie tylko pana, a dzisiaj podnieca. Co pan mi palec wkłada w kawkę i z tego dobrą ma zabawkę. I pstryka palcem pan po ścianach. Co to za plamy, proszę pana? Pan się tu grynie, żeż urażony, a zachowuje jak szalony. Jestem kobietą i dziewczyną i mam to jedno cappuccino. Cappuccino, cappuccino, cappuccino, cappuccino, cappuccino. Cappuccino, cappuccino, cappuccino, cappuccino. I proszę. Cappuccino, palec wkłada w kawkę i z tego dobrą ma zabawkę. I pstryka palce pan po ścianach. Co to za plamy, proszę pana? Pan się tu grynie, żeż urażony, a zachowuje jak szalony. Jestem kobietą i dziewczyną i mam to jedno cappuccino. Cappuccino, cappuccino, cappuccino, cappuccino, cappuccino. Cappuccino, cappuccino, cappuccino, cappuccino. Marta Honzatko z zespołem Honzator, piosenka Kawka. A my już mamy w studiu naszych wspaniałych gości i możemy zdradzać. Pan Krzysztof Gosztyła zgodził się zaśpiewać dzisiaj piosenkę? Tak, może za dużo powiedziane zaśpiewać, ale zgodziłem się i kłaniam się wszystkim radiosłuchaczom. I Łukasz Borowiecki przyszedł znowu ze swoim akordeonem. Dzień dobry. Chociaż dzisiaj nie ze swoją kompozycją, bo to za chwilę się wyjaśni wszystko. Tak. Kiedy zadzwoniłem do pana Krzysztofa i zapytałem, czy tak wpadłby w trybie pilnym na Myśliwiecką i zaśpiewał piosenkę, która powstała na podstawie czegoś, co tutaj u nas na antenie się wydarzyło, wysłałem ten tekst, powiedziałem, że muzyka się tworzy, a pan Krzysztof po 5 minutach oddzwonił i powiedział, ale ja znam muzykę do tego utworu. To znaczy, zdało mi się, że pan napisał do istniejącej muzyki wykorzystywanej przez Stanisława Grzesiuka, bo do końca nie wiemy, czy nie jest to muzyka ludowa po prostu. Tak się podaje w źródłach, że, tak, to, że to jest... Że to ten słynny Mel Lud, który, tak, czy ktoś taki przybrał pseudonim i potem krocie dostawał za X-u, że Mel Lud. I pan Krzysztof zaczął mi to śpiewać przez telefon i okazało się, że rzeczywiście podkłada się to dokładnie pod tę melodię. Często ma pan takie sytuacje, że pierwszy raz w życiu widzi pan jakiś tekst i on się panu od razu podkłada pod jakąś melodię? No, stosunkowo często, powiem. To są efekty zbyt dobrego muzycznego wykształcenia. Bo ja wiem. No może, może, tak. Nie wiem. Jakiegoś takiego wewnętrznego rozśpiewania, które się nie ujawnia. Ujawnia się. Które się nie ujawnia. Ja tylko jeszcze powiem, chociaż... Pewnie nam w to nikt nie uwierzy, ale pani redaktor była świadkiem, prawda? Tak, ja potwierdzi. Się zgadzam. Tak, potwierdzam, tak. Że właściwie chwilkę temu robiliśmy audycję poświęconą Stanisławowi Grzesiukowi. I ja się zabrałem do pisania tego tekstu, potem pan dzwoni i mówi mi, że to przecież Grzesiuk jest. No to jest jakaś metafizyka, jakieś duchy, jakieś niestworzone rzeczy, które widocznie tutaj działają. No nie wiem, jak to wytłumaczyć. Ja też nie wiem. Signum, tak. Robiliśmy audycję poświęconą książce o Stanisławie Grzesiuku, jego biografii. I pan przeczytał tam może trochę tekstów, albo przypomniał sobie postać i zadziałała ta... I w ten rytm to poszło. Podświadoma jakaś Sprawa, mechanizm. No, tak, tu jest taki wers, który może mnie też to podpowiedział. W barze były też dwie panie, a u Grzesiuka były także mamkiniańki. To może to są te same, tylko po latach po prostu. Zresztą tak mi się to ułożyło przez chwilę, że w barze były też dwie nianie. Jakoś tak panie nianie, a tam były mamkiniańki. Łukasz, czy tobie się zdarzało grać takie radomskie ballady? Ty, kiedyś tutaj, jak zaczynaliśmy ten cykl, to wspominałeś o swoich radomskich korzeniach. Tam był taki folklor miejski? Był jakiś zespół radomski, tak, uliczny, ale ja nie znałem tych piosenek, a znałem bardzo dobrze te warszawskie piosenki. Te grzesiukowe właśnie. Grzesiukowe i potem te, które śpiewał Stasiek Wielanek. Także na tym się wychowałem, miałem płyty analogowe z tymi piosenkami, więc jako małe dziecko słuchałem tego, także wielka radość, że możemy taką rzecz zaśpiewać i tutaj zagrać. Ale jeszcze wyjaśnijmy. Sprawa dotyczy bocianów. Tomasz Jeleński, nasz reporter, przygotował taki materiał. Parę dni temu ten materiał pojawił się na naszej antenie. Otóż trwa akcja przenoszenia gniazd bocianich z domów na specjalne takie platformy, na słupy, bo podobno stanowią te gniazda czasami zagrożenie dla tych domów. Są za ciężkie, za duże. Również pojawił się tam wątek wierności bocianiej w tym materiale. No to może przedstawimy ten materiał Tomasza Jeleńskiego, fragment tego materiału, a zaraz potem to, co na podstawie tego fragmentu powstało. No one potrafią ważyć, a jeszcze jak namoknie to wszystko, to one potrafią ważyć nawet ponad tonę, takie największe gniazda. Zdarzają się walki o gniazda. Co roku i to nie jedne. Bociany walczą o gniazdo. Pierwszy ptak, który zajmie gniazdo, zwykle jest to samiec, czeka na samicę, która do niego dołączy i wtedy już razem zaczynają to gniazdo budować i wtedy, jeżeli inny osobnik próbuje przejąć gniazdo, wtedy razem go bronią. Bociany są monogamiczne, czy zdarzają się zdrady? Chcemy w to wierzyć i faktycznie przez wiele lat myślano, że to jest ta sama para powracająca na to gniazdo przez wiele lat. Niestety nie jest tak. Badania i obrączkowanie przede wszystkim ptaków pozwoliło ustalić, że niestety nie zawsze tak jest, że zmieniają się partnerzy. Partnerki też. I partnerki. Zmieniają się osobniki na gnieździe, natomiast zwykle wybierają gniazda w tej samej okolicy. Stało się to w zeszły piątek w naszym barze na Bielanach. Nagle ktoś podrzucił wątek, ile człowiek ma z bociana. Stefan tego baru gwiazdor, któren w życiu nie tknął mleka, zdobył komunalne gniazdo, teraz na samicę czeka. Jeden pokój, kuchnia z gazem, ale dumny mówi: chłopcy, kiedyś z tą samicą razem przepędzimy wszystkich obcych. Stefan zasnął po toaście, a stąd z baru Atlantyda Sokratesa 18, czyli moje gniazdo widać. A tam żona siedzi w oknie, a ja ostrzegałem żonę: niech nie siedzi, bo jak zmoknie, będzie chyba ważyć stonę. W barze były też dwie panie, jedna mówi: z doświadczenia wiem, że za obrączkowanie tak do końca nic nie zmienia. Chciałoby się w miłość wierzyć, ale życie to gra w bierki, bo zmieniają się partnerzy, a czasami też partnerki. Starczy więc namysłu chywila, żeby pojąć, proszę pana, człowiek może od goryla, ale małpa od bociana. I przedstawia się Teresa, oczkiem tak zalotnie mruga, że już gnam na Sokratesa 18, klatka druga, bo tam żona siedzi w oknie, a ja ostrzegałem żonę: niech nie siedzi, bo jak zmoknie, będzie chyba ważyć stonę. Z nieodłącznym papierosem obserwuje okolice i przepędza jednym ciosem inne lewe bocianice. Bardzo dziękujemy. Krzysztof Gosztyła, który przyjął nasze błyskawiczne zaproszenie, i Łukasz Borowiecki. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy panie Arturze i dziękujemy pani również i radiosłuchaczom, że zechcieli. Kabaret Jurki przedstawia usłysz, by zrozumieć. Witam Państwa bardzo serdecznie i witam naszego Pana Profesora. Witam Pana, Panie Redaktorze, i Państwa przed radioodbiornikami. Panie Profesorze, tak. Proszę nam powiedzieć, jakież to słowo przygotował Pan dzisiaj do zrozumienia? Łopata. Łopata. Tak. I mamy to pierwsze ło. Ło. W języku polskim występuje kilkanaście zbitków onomatopeiczno opisujących rzeczywistość. No właśnie. Między innymi ło. Ło. Ło jak pięknie na przykład się mawia. Albo gdzie mieszkasz? O, tu ło. Albo ło, ło, ło, ło, ło, ło, ło. O, właśnie. No i wtedy trzeba już ściągać pieniądze od ubezpieczyciela. Dalej mamy pa. Pa. No to jest tak. Rdzennie polska sylaba tak. I pa w naszym języku oznacza pożegnanie, tak. Prawda? Jeśli się żegnamy z kimś, to mówimy... Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, czyli cześć. Cześć. Żegnaj. Żegnaj. Nie chcecie już... Arrivederci, jak mówią we Włoszech. Nie chcecie już widzieć. Tak, won. Fora ze dwora. Zakończyliśmy nasze... Zabieraj swoje rzeczy. Zakończyliśmy nasze... Pakuj się. Zakończyliśmy już naszą relację tak. I powinieneś stąd iść. Iść. Właśnie. Tak. I zostaje nam końcowe ta. Ta. To jest sylaba wskazująca konkretną osobę. A konkretnie tę? A konkretnie tę osobę, tak. Dlatego mówimy ta osoba, bo wskazujemy tę osobę. I tamtę książkę. Sylaba ta to jest zaimek przyimkowy wskazujący na... miejsce radości. A konkretnie... kobietę. Spróbujmy w takim razie podsumować właśnie, to słowo. Tak. Łopata, czyli rodzaj zaskoczenia. Żegnając się z osobą, która zaszła nam za skórę, idziemy do miejsca zabaw. To dość zaskakujące wytłumaczenie, jednak dziękuję bardzo. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Ja jeszcze tylko zapytam pana, z czym się panu tak prywatnie kojarzy słowo łopata? Z WF-em. Koniec. Kosmitka, niebrzydka, nieziemska kobitka, z łagiewką, z płetewką, pójdź Jasiu za drzewką, pójdź Jasiu za drzewką, łyknijże kosztyczek, rozepnij guziczek i jeszcze kropelkę, rozplącz tę pętelkę. No dalej stary, poznajmy wymiary. No dalej stary, poznajmy wymiary. I rozplątał pętelkę nasz niemądry Jasiu. Nie domyślał się, że to jest pętelka czasu. I rzuciło na Jasia 10 się wymiarów. A ten wymiar pierwszy radio mu podpieprzył. A ten wymiar drugi zaciągnął mu długi. Ukradł trzeci z czwartym kredytowe karty. Debet mu w związku z tym zrobił piąty z szóstym. Siódmy razem z ósmym z powiek spędzał mu sny. Dziewiąty podobnie, a nawet gruntowniej. I dziesiąty wymiar też był niezła świnia. Jak się okazało, uszkodził mu ciało. Zapamiętaj tedy, nasz ty Jasiu drogi. Jeśli na poboczu stoi mlecznej drogi jakaś nieznajoma i do ciebie macha, przyspiesz swą rakietę, byś potem nie płakał. byś potem nie płakał i się nie złościł, bo ci nie pomoże nawet wymiar sprawiedliwości. Kosmitka niebrzydka, nieziemska kobitka, z łagiewką, z płetewką, pójdź Jasiu za drzewko, pójdź Jasiu za drzewko, pójdź Jasiu za drzewko. Zwróciła pani redaktor uwagę na te dźwięki? To ja zwróciłam uwagę na pana redaktora, który nagle zbystrzał pod koniec piosenki. Ja w trakcie piosenki też byłem bystry, chciałem zwrócić uwagę, tylko pani ale takich stanów nie rozpoznaje. Pan, no bo pan, matko jedyna, ciężko jest rozpoznać pańskie stany, ale proszę tak na koniec rzeczywiście... Proszę do mnie mówić matko jedyna, proszę do mnie nie mówić matko jedyna, ma się Mamusiu, swoją matkę. Przypomniałam sobie. Nie, sekundę, ja tylko powiem, że piosenkę o kosmitce zaśpiewała grupa Czyści jak łza i to były dźwięki mazurskich. Pól, jezior, lasów. Już wkrótce tak to będzie brzmiało, bo wiosna do nas idzie. A przepraszam bardzo, pan takie dźwięki słyszy na Mazurach? Ja wiem po prostu, gdzie oni to nagrywają i stąd to wiem. Dobrze. A ja przez wrodzony takt i delikatność nie powiem państwu tego, że w czasie, kiedy państwo słuchali tych utworów, to redaktor Grzeszczyk dzwoniła do rodziny i pytała, co ona szalonego zrobiła w życiu, bo musi powiedzieć w radiu. No to proszę bardzo. To proszę nie mówić, że sobie przypomniała. Miałam tylko, no że rodzina przypomniała. Dziękuję rodzinie, kochana jest jak zwykle, ale przypomnieli mi rzeczywiście. Mam dwie szalone rzeczy do opowiedzenia. Jedna szalona jest może mało szalona, ale dla mnie jest ogromnie szalona. To jest wychodzenie na spacer z psem moim bez smyczy. Uh-huh. Polecam takie szaleństwo zorganizowane i kontrolowane. A drugie szaleństwo to jest takie szaleństwo związane też z płetewką. Były takie rybki peelingujące. I one były w takim akwenie dzikim. A i ja nie robiłam im tym krzywdy, ale stwierdziłam z moją szlachetną siostrą, że spróbujemy takiego peelingu tak na dziko, mhm. w takim właśnie, że drzewa, że wszystko, nikogo tam nie było, ludzi, tylko my, te rybki, my, te rybki, rybki, my. No i sobie tam, prawda, no rączkę, stópkę. I przez 2 lata ponosiłam konsekwencje tego szaleństwa. Bo to były piranie, nikt was nie uprzedził, że one tak się nazywają, te rybki. Nie, to były te rybki od peelingu, tylko generalnie były bardzo wygłodniałe, bo tam nikt nie przychodził. Więc te takie kosmetyczne to może mają, są już przejedzone, a tutaj człowiek może się wpędzić. Uważam, że przejawem mojego szaleństwa jest to, że ja rozmawiam na takie tematy w radiu z redaktor Grzeszczyk. Ale nie, przepraszam, ale że rozmawia pan w radiu, czy że rozmawia pan ze mną? Że rozmawiam z panią w radiu, na ten temat właśnie. Bo inne tematy, proszę bardzo, ale takie rybki, to coś nieprawdopodobnego. No to kończymy na wszelki wypadek, chociaż temat kosmiczny będzie się jeszcze pojawiał w tych dwóch utworach, które mamy dla państwa na zakończenie. Marek Stokowski z kolejną humoreską. A już całkiem na koniec Mariusz Lubomski z piosenką Lunonauta. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia. Dziękujemy. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Marek Stokowski, Zbyszek leży należąco. Kosmos. Zbyszek nosi w sobie od miesiąca 3 kosmicznie ważne sprawy. Pierwsza może zdawać się właściwie niepozorna, ale Zbyszek ma świadomość, że zależą od niej losy świata. Otóż korek wystrzelony przez kelnera, powiedzmy z klasycznej butelki szampana, osiąga zazwyczaj dolny poziom termosfery i wchodzi bezpiecznie na orbitę wokół Ziemi. Z łatwością dołącza do uprzednio wystrzelonych innych korków i zaworów, kolorowych piłek tenisowych, twardych czopów, ości z gardła i pomysłów, które wyleciały komuś z głowy. Nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, że najmniejszy, nawet najskromniejszy z satelitów ma specjalną, tajną misję kształtującą rzeczywistość. Po spełnieniu jej powraca, ląduje na Ziemi, wtedy ludzie zwykle mówią: o, Popatrzcie, leży tutaj. Myśleliśmy, że poleciał, kurde, w kosmos. I strasznie się śmieją. Niech się śmieją, myśli Zbyszek i uważnie zbiera korki. Tajemnice nie są dla każdego. One są wyłącznie dla wybranych. Druga sprawa wiąże się ze Słońcem. Zbyszek wie od osób z doktoratem, że powstał z tej gwiazdy w całości, bez reszty. Zrozumiał, że kiedyś z oderwanej cząstki Słońca zrobiła się Ziemia, a z Ziemi kamienie, chlorofil, bakterie, pająki i ludzie. Tak, Zbyszek jest dumny z tej astralnej proweniencji. Lecz jako pragmatyk rozważa, czy proces, o którym tu mowa, ma ciąg odwracalny. On się tego trochę boi. Zbyszek nie chciałby naprawdę, żeby, dajmy na to, w środku nocy zapaliła mu się głowa i świeciła jak pochodnia. Oczywiście byłoby mu bardzo miło mieć Słońce w pokoju, jego małą ziemską kroplę na przykład na stole lub w łóżku pod kołdrą i cieszyć się ciepłym w najgorszą pogodę, byle tylko to nie było Słońce powstające z jego nogi albo innych ważnych członków. Nie jest gotów się poświęcić, by uzyskać garść surowca na 1 gram gwiazdy. Uważa, że lepiej, aby poświęciło się za niego jakieś inne ciało stałe. Wpadł na pomysł, żeby się dogadać z pewnym piecem z bladych kafli lub kominkiem z płaszczem wodnym. Chciałby skrzesać w nich świadomość, chciałby wzniecić w nich ambicje i dumę potomstwa kosmicznej materii. Gdyby zdołał to uczynić, wtedy piec w wyniku retrotransformacji mógłby zacząć grzać sam z siebie. Tak samo kominek, nawet pojedynczy, blady kafel, są przecież z tych samych zastygłych płomieni co człowiek, co ręka i głowa, śledziona i palec. Są z gwiazdy. Trzecia sprawa, jaką nosi w sobie Zbyszek, zdaje się najbardziej dramatyczna. Zbyszek dręczy się idiotą. Ten idiota letnią nocą wszystko wszystkim dokumentnie popsuł. Zawędrował do Fromborka gdzieś z Walimia czy Sosnowca i majdrował, coś tam dłubał, pewnie z nudów czy z głupoty. Kto to teraz może wiedzieć? Trudno orzec. Chciał czy nie chciał, fakt jest faktem. Ruszył Słońce i automatycznie wstrzymał Ziemię. Kto go o to wszystko prosił, myśli Zbyszek i go skręca. Było dobrze. Wszyscy się zdążyli przyzwyczaić. Teraz masz. Wypracuj w trybie pilnym nową filozofię scholastyczną. Zrób modyfikacje w podręcznikach, mapach nieba, GPS-ach, w lotach korków od szampana i zaworów ciśnieniowych i powiadom ludzi z NASA, a tymczasem... I bez tego człowiek ma zajęcie do wieczora. Musi kręcić się za groszem, kupić mleko czy posprzątać. Co jest winny zwykły obywatel? Że ten łobuz wszystko popsuł. Zbyszek bierze głębszy oddech, uspokaja się i kombinuje, czy nie warto by pojechać do Fromborka. Może nocą przy księżycu można by obrócić to i owo w drugą stronę, jak należy. De revolutionibus, wiadomo. Jeszcze nie jest tego pewien, ale raczej weźmie wolne i pojedzie chyba w czwartek. Dzień, najwyżej 2 wystarczą. W sumie ile będzie z tym roboty? Czytał Adam Woronowicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. zakleszczony w swej kapsule, odgrodzony kulą szyby, między błogim snem a bólem żyje jak kosmiczny przybysz. Na korzeni grubym sznurze, w rękach ziemi niczym drzewo, wbrew logice i naturze, uporczywie patrzę w niebo. Szukam szczęścia na księżycu. Drogocenną próbką skały, utrudzony mleczną drogą, znów oświty postarzały, wracam wszystko dzielić z tobą. Gwiezdny uśmiech niosę w gości, chociaż nieraz więcej trzeba. Tyle ze mnie masz radości, ile zdołam wyrwać z nieba. Szukam szczęścia na księżycu. Nocą okna, które świat przede mną zamknął, możesz w górze mnie napotkać. Jestem srebrnym lunonautą. Zapraszamy do reklamy. Przychodzi cena do sklepu Euro. Dzień dobry, poproszę koczek, a brodę proszę przyciąć na drwala. Bardzo mi przykro, ale dziś tniemy na gładko. W sklepach Euro ceny tniemy na gładko. 49 talii Smart TV Philips Fifi za 1990. Smart TV Samsung 40 talii za 1549. Laptop Lenovo, czterordzeniowy procesor AMD za 1399 i do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Eugeniusz Bodo. Wspaniały występ. Merci beaucoup. Vous étiez magnifique. Tomasz Szuchart. Patrycja Kazadi. W filmie Bodo. W kinach od 3 marca. Z